राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 25 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढाले गांव महाराष्ट्र में हुआ। राम राम राम राम धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी एक शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। ये भगवान का अंतिम उपदेश है जिसको सर्वप्रियतम कहा है। सीधी शरण बाद एक भगवान के शरण हो जाना, ये वास्तव में शरण है। अपना अभिमान से अलग हुआ है, नहीं तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान के युक्त किन्ने है। भगवान ही पालन करते हैं, भगवान ही संहार करते हैं, सब काम भगवान की इच्छा से होता है। ये अभिमान करके अपने को अलग मानता है, वो अभिमान छोड़े भगवान के पहुंच जा, अपना अपना अलग न रखे। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, अपना अलग अस्तित्व नहीं मानती, मैं कोई अलग स्वयं हूँ। पति पत्नी दोनों मिलकर के एक ग्रस्त होता है, एक होते हैं। ऐसे भगवान के शरण होने वाला भगत और भगवान एक होते हैं, अलग नहीं, अनन्य शरण केवल भगवान में। ऐसे हृदय में आ जा तो वो संतों ने कहा है कि ये मैंने जानी पड़े श्याम है कि राम है, क्या भगवान है भगत है, क्या है क्या है, मन एक हो जाते हैं। अनन्य शरण और किसी का कोई आश्रय नहीं है, और आश्रय और बल और आशुषा सब छोड़ गया, केवल भगवान के चरणों के शरण हो गए। ये शरण बहुत ही बढ़िया है और बड़ा सुगम है। अभिमान वाले के लिए कठिन है, जो अपने में कुछ अभिमान रखता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ ऐसा अपने शक्ति का आश्रय मानता है, उसके लिए शरण होना कठिन है। परंतु अपना आश्रय अभिमान नहीं है उसके लिए बहुत सुगम है। जैसे सोने पर नींद लेने के लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, आप साफ सो के नींद आ जाती है, ऐसे भगवान के चरणों को शरण हो जाएगा। ऐसे जगत वशे वर्तते एकदम विष्णु भगवान के शरण है, सचराचर मात्र सहित सभी भगवान के शरण है, जगत वशे वर्त उसके बस वही है। तो ये सब शरण भगवान की तरफ से सबको शरण के दिए हुए ही है। सबका प्रबंध भगवान करते हैं, मात्र जीव का पालन करते हैं भगवान। छोटे बड़े ऊंचे नीचे स्वर्ग मध्य पाताल किसी लोक में कोई ज्ञान हो सबका, तो ऐसे भगवान ने तो सबको अपने शरण ले ही रखा है। अब ये शरण हो जाए भगवान की तरफ तो निहाल हो जाए। अब ये होता नहीं तो भगवान ने ये बात कही कि सर्व को ये तमाम हो गया, संपूर्ण से गोपनीय बात फिर कहता हूँ। तो गोपनीय बात कही तो गोपनीय का मतलब क्या हुआ, तो ये मेरे कहने की नहीं है, ये तुम्हें आनी चाहिए मन में, क्योंकि जीव मात्र का आश्रय लेने का स्वभाव है। जैसे लता होती है, बेल होती है, तो पास में वृक्ष हो चाहे दीवार हो चाहे कोई लकड़ी हो, उस पर वो चढ़ती है, आप साफ ही हो। ऐसे तांता घूमते घूमते जहाँ ठीक देता वहां पकड़ लेता है, जिसको विशेष ज्ञान नहीं है, बहुत थोड़ा ज्ञान है उसमें, वो भी आश्रय लेता है। दूसरे जंतुओं को भी देखा है, जब भयभीत होता है तो किसी किसी का आश्रय लेता है। तो आश्रय लेना जीव का स्वभाव है। ये स्वभाव क्यों है कि भगवान का है, ये स्वतः परमात्मा का है, स्वयं स्वतंत्र नहीं है। तो परमात्मा का होने के कारण से जो कुछ आता है तो आश्रय लेता है, अपना आश्रय किसी न किसी को समझता है। तो दूसरों का आश्रय लेने में वो आश्रय नित्य नहीं रहता। धन का आश्रय लिया, बेटे पोतों का आश्रय लिया, विद्या का आश्रय लिया, बल का आश्रय लिया, अपनी चतुराई का आश्रय लिया, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ये जो करने की सामर्थ्य अपने में, उसका आश्रय लिया। तो अनेक आश्रय लेना पड़ता है और एक लिया बस। तमाम सर्वेश विदेश ब्राह्मण से जानता वो सब एक में हो जाएगा भाई। एक प्रभु का आश्रय ले लिया और आश्रो छोड़ आश्रो लीनो कुंवर कलाई को बनवारी आज मायरो भजिया नानी भाई को और आश्रय छोड़ आश्रो लीनो कुंवर कलाई को मेरे तो गुरु गुरु गोपाल दूसरों और कोई ये दूसरों अनन्य आश्रय अनन्यास्तो मम अन्य चेता मई एव मना मई बुद्धि निवेश मतृत्ता सततम भव निरंतर मेरे में चतवारा हो जाए, मेरे को बुद्धि लगा दे, मेरा ही हो जाए। इसको कुछ करना नहीं पड़ता। फिर करे करो राम जी, मैं उसको करता ना हूं, करता नहीं, निश्चिंत होता है। सब भगवान काम करते हैं और एक विचित्र बात है, भगवान काम करके राजी होते हैं। जैसे बच्चे का पालन करने का काम माँ करती है तो बच्चा तो अनाथ है, माँ के बिना क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं कर सकता उसका काम माँ करती है, परंतु माँ यूं नहीं समझती है कि इसकी सहायता कर दूं। ये बालक बोला है समझने में असमर्थ है करने में, तो इसी में सहायता कर दूं, ऐसा नहीं है। वो हृदय से ही उसका पालन करती है, स्वाभाविक ही स्वतः स्वाभाविक अच्छा लगता है। उसे पालन करने में रस आता, आनंद आता है, खुशी आती, प्रसन्नता होती है। ऐसे भगवान भक्त का पालन करने में आनंद लेते हैं। पालन सबका करते हैं, भक्त हो अभक्त हो, विरोधी हो नास्तिक हो, उसका भी पालन करेंगे। भगवान की कृपा सब पर मोरी बराबर दया, सबके ऊपर बराबर दया है भगवान की, कम ज्यादा नहीं है, सबके सामान्य से दया है एकदम अपनी तरफ से। अब उनमें जो ये भजन थे तमाम भक्त मई थे तीर्थ चाहती हूँ मेरे मन में विशेष हो जाता है। तो भक्त के ऊपर भगवान का विशेष प्रेम है, ऐसा मालूम होता है कि दूसरे प्राणियों की अपेक्षा तो मनुष्य मनुष्य में भक्त इनका पक्षपात है भगवान के, विशेषता से इस पर करते हैं काम। तो बड़ा मौका बड़ा सुंदर है अपना, भगवान की ऐसी कृपा है, भगवान के सन्मुख सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोटि युग नाश होता हो, भगवान के सन्मुख होते ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाना, वो यानी क्या कि अपने आप का अभिमान नहीं रखना, मैं तो भगवान का हूं, अपने में कोई अभिमान न हो। जैसे हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, पर्वतों पर रामायण लिखती नखों से, ऐसे हनुमान जी जानो नहीं भजन उपाय, मैं भजन का उपाय जानता नहीं हूँ। क्यों जानते नहीं हूँ, सब भगवान ने अर्पण कर दिया, भगवान करावे जैसे करते हैं, मैं जानता नहीं हूँ। मानो मैंपण का अलग अभिमान है ही नहीं, अपने व्यक्तित्व का कोई अभिमान नहीं। और जहाँ काम पड़ता है ना, रावण सहस में हजार रावण आ जाते मेरे सामने टिकते नहीं, एक रावण क्या चीजें, ऐसा विचार ऐसा फल है ऐसा कुछ है। पर इतना होते हुए भी बोले भाले सीधे साधे जान के पास जाते, माँ भूख लागी छोटा बालक है बच्चा ऐसे है, माता जी सामने वृक्षों में फल दे गए तो बंदर से तब माँ भूख लग गई, तो माता ने हुक्म दे दिया इतने बड़े होते हुए बड़े सीधे सरल, हृदय की बड़ी सरलता है, सीधा मन है, सरल स्वभाव, मन कुटिलाई जटा लाभ संतोष सदाई, संतों के लक्षण लिखे हैं। तो महाराज हनुमान जी पढ़े जाते तो शरण हो जाओ भगवान के, अपने कोई विचार नहीं, अपना कोई विद्या बुद्धि योग्यता बल कुछ नहीं, भगवान का हूँ मैं तो, मेरे भगवान है, ये शरणागति है भगवान की। तो शरणागति में पहली बात होती है मैं भगवान का हूँ, तो ऐसे होते भय मिट जाता है, भय संसार भय किस बात को, डर किस बात का, मैं भगवान का हूँ, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, शोक नहीं, बात नहीं, बस भगवान का हूँ। ऐसे बात होता है भगवान मेरे हैं, जैसे बालक माँ को मैं माँ का हूँ, और विशेष अधिकार के साथ माँ मेरी है, बड़ा भाई कहते मेरी के नहीं तेरी नहीं, माँ मेरी है, बस ऐसा पता लगता है कि मेरे हुक्म बिना मेरे बड़े भाई की माँ हो नहीं सकती है, मैं हुक्म तो उसकी मेरी है माँ, ऐसे फिर मैं भगवान का हूँ, इसके बाद हूँ मेरे भगवान है, ऐसा भाव हो जाता है, ऐसा भाव ज्यादा होने पर फिर महाराज भगवान ही भगवान है हो जाते हैं, मैं भगवान कर मेरे भगवान नहीं कर भगवान ही भगवान वासुदेव सर्वम, ये फल है इसका शरणागति का अंतिम बात है। अब तुझे कोई रहा ही नहीं, इतना अनन्य प्रेम हो गया, इतना अनन्य प्रेम हो गया, कोई दूसरा दिखता ही नहीं, दूसरे की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, जैसे पतिव्रताओं के लक्ष्य में लिखा है कि सुपने वान पुर जगनाई उत्तम के अस बस मन माही, सुपने वान पुर जगना संसार जगपुर है ही नहीं, अरे भगत का तो बात है ही, तो वास्तव में ये बात है, उसका तो व्रत है, नियम है, उसकी धारणा है, बस भगवान की धारणा या भगवान की बात है, कोई है ही नहीं दूसरा, भगवान ही है। तो सब वासुदेव सरमति सब महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने इस महात्मा को दुर्लभ बताया है, जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसी दृष्टि वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है। ये इस भक्ति में आता है, ज्ञान मार्ग में नहीं आता, कामयाब योग मार्ग में भी नहीं आता, ध्यान में भी नहीं आता, भगवान के चरणों के शरण होने वाले के लिए आता है। वासुदेव शरण सब भगवान ही भगवान दिए थे। इसमें दो भाव होते हैं, एक तो भगवान में ऐसा प्रेम हो जाता है, उस प्रेम के कारण से आंख में भगवान ही बस जाते हैं, नेत्रों में, ये बात है। और एक इतनी परायणता होती है, सब जगह ही वही वो दिखता है, सब जगह कंकर पात्र ठीकरी भय आरसी मोल, कंकर पत्र ठीक रही और आरसी, सब जगह भगवान ही भगवान होते हैं, ये भगवान नेत्र हो जाते हैं। ये सांप होता है ना, सांप सांप मर जाता है तो जो मारता है वो उस आंख में आ जाता है, दूसरा सांप आ जाता है तो उस आंख ले करके उस सांप का पीछा करते हैं मारने वाले का। ऐसी बातें घटना हुई है, ऐसी सांप को मार दिया तो वो दूसरे सांप बहुत बुरी तरह मर गया, उसको मार दिया सांप ने तो बैर करते हैं, तो वे बैर कैसे करे, वो मरा हुआ सांप की आंख देखते हैं, आंख में उसका फोटो हो जाता है, वो फोटो देकर उसे पीछे जाते हैं, तो आंख में वही भर जाता है। तो गोपियों के आंख में भगवान ही भर गए, अब दूसरे दिखे कैसे, जब सामने आंख में दूसरी आ जाए चीज तो वही पहले दिखे और सब जगह वही दिखे, और एक सब जगह भगवान यो माम परिषद सर्वत्र सर्वसम परिषद ही ऐसे देखता है, तो भगवान सब जगह देखता, भगवान को ही देखता कि भगवान ये सब संसार कंटोल पत्थर आदि सब भगवान ही, रूप ही भगवान का, एक नेत्र ऐसे बन गए जो सब भगवान ही देखते है। तो भगवान के प्रेम होने से ऐसी भगवान के प्रति बात हो जाती है, और वो होते हुए ऐसी बात होगी अपना भी अधिक अधिक अलग पड़ा नहीं देखता, आप खुद भी भगवान के शरण हो से भगवान स्वरूप में ही हो जाता है। इस वजह से कहा ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, कि अब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। आपको पता लग गया तो अब हमारा पता नहीं, मानो हम पता रहते ही नहीं, भगवान ही मिल गया वो तो। तो ये शरणागति एक ऐसी विलक्षण है, ये प्रेमाद्वैत है, अद्वैत हो जाता है, अद्वैत प्रेमाद्वैत। वासुदेव सर्वम समात्मा सुनुभवा मामेव अनुत्तमां गति, सबसे श्रेष्ठ गति भगवान की ये अनुत्तम गति है। आज तथा सहयुक्ता था मामेव अनुत्तम गति, बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ये बात होती है, मन उसके बाद फिर जन्म नहीं होता। जन्म कैसे हो गया तो सब कुछ वासुदेव है, ये शरणागति है उसकी। वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये ज्ञानवान है मेरे शरण होता है, तो उसकी सर्व वासुदेव है, ये शरणागति का स्वरूप है। परमात्मा परमात्मा रह गए, पूर्णता हो जाती है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। गीता के देखने से एक बात ये ठीक मालूम होती है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम सिद्धानां कश्चित माम वेति तत्त्वतः, मनुष्यों के हजारों में कोई एक तो यत्न करता है, और यत्न करने वाले जो सिद्ध पुरुष है उनमें कोई एक तत्व से जानता है, तो यत्न करने वाले सिद्ध उनमें कोई एक जानता है, तो उनमें विशेष बात है। सिद्ध तो यही हो जाते हैं, परमात्मा प्राप्ति हो गया वो सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, लय योग से, हठ योग से, राजयोग, मंत्र योग से, किसी योग से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, पर संपूर्ण भगवान की प्राप्ति हो जाता है, मुक्ति हो जाता है, कल्याण हो जाता है। यह सिद्धाराम मन कश्चित मान वेदी तत्व तत्व से मेरे कोई एक जानता है, तो क्या वो जरा मरण मोक्षाय माम असत्य ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म सहिलम साधि भूताधिदेव साधि यज्ञ अधिभूत अधिदेव अधि। तो साधि भूत संपूर्ण प्राणी मात्र आ गए, प्राणियों के सिवाय भूत भौतिक सृष्टि सब आ गई, तो सब परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा ही सम आत्मा से दुर्लभ है, सम आत्मा दुर्लभ है। इस बार ये सब महात्मा होने से पर एक हो जाते हैं, नहीं तो मत भेद रहता है, द्वैत द्वैत विश्वा द्वैत सिद्धा द्वैत द्वैताद्वैत, ये आचार्यों का मत भेद है, पर वासुदेव सर्वमेश्वर मत भेद नहीं है। ये मत क्या होगा, द्वैत अद्वैत सब वासुदेव, इष्टाद्वैत वासुदेव, अद्वैत द्वैताद्वैत वासुदेव, अचिंत भेद वासुदेव वासुदेव। तो सर्वोपरि गीता की बात है, तो माम एकम शरणम भजन, ये शरणागति से सुलभ है, अपने उद्योग से नहीं, अपना परिश्रम होगा, अपनी शक्ति के अनुसार होगा, अपना विचार होगा तो अपनी बुद्धि के अनुसार होगा, तो अपनी सामर्थ्य लेकर करेंगे तो हमारी सामर्थ्य बहुत अलग है। अब शरण हो जाए तो वो क्या होता है, शरण हो गया तो अब उनकी शक्ति काम करेगी, एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो बूंद फिर अलग क्या रही, वो समुद्र ही गया। तो ऐसी शक्ति हमारी नहीं, भगवान की शक्ति में अपने आप को मिला दिया, तो जैसे वो भगत भगवान की शक्ति में अपने समक्ष मिला देता है, तो भगवान का काम है ये थे ये था माम तो प्रजंते तांस तथे हो जाने हम, तो भगत के अधीन भगवान हो जाते हैं। भक्त सर्वथा भगवान के अधीन होता है, तो भगवान सर्वथा भक्त के अधीन, इस वास्ते उनका नाम भगवान का है, भक्त भक्तिमान, भक्त की भक्ति करने वाले भगवान, वो भी भक्त हो जाए उसे बड़ा आनंद आता है। ये एक नाथ जी महाराज या श्रीखंड या नाम से भगवान रहे, नौकर होकर के सब काम करने के लिए, तो भगवान की एक मन चला भगवान का भी, उसमें ऐसा लिखा है कि एकनाथ जी महाराज भगवान की सेवा करते हुए मस्त हो जाते, आनंद मग्न हो जाते थे, तो भगवान के मन में ये तो मस्ती बड़ी विचित्र है, अब हम सेवा किसकी करें, कि सेवा में इतना आनंद कैसे दें, तो क्योंकि भगत की चलो भगत की सेवा करो, छोटा बड़ा शुभ काम करते। एकनाथ जी महाराज की स्त्री थी गिरजा भाई, हरिपंड लड़का था, तो उनकी भी सेवा करते, रसोई में भी काम करते, बच्चे को भी पूजा करते, महाराज की सेवा भी करते, तो सेवा में तल्लीन हो गए। और सेवा आनंद लेते हैं भगवान, जैसे बालक का पालन करने में माँ को आनंद आता है, ऐसे भगवान के भक्त को तो भगवान की सेवा में आनंद आता है, भगवान को भक्त की सेवा में आनंद आता है, परस्पर आनंद आता है। ऐसे श्री जी भगवान की तरफ देखे, भगवान श्री जी की तरफ देखे, देखे तो उनको देख करके उनमें होकर अपने को आनंद आता है, वो अपने को उनके साथ आनंद आता है। तो शरणागति में ये तत्व होता है, शरण हो गया बस, प्रभु के चरणों की शरण हो गया। अब भगवान जाने भगवान का काम जाने, अब निश्चिंत हो जाओ तो मैं निश्चिंत हो जाओ, अंतर आयो जी ना, फिर शरण आयो जी। जैसे जिस तरह खेल खेला वो थे मन चाहो जी, तुम्हारी जैसे मन हो वैसे खेल खेलाओ। तो सज्जन ये शरणागति साधन बहुत बढ़िया है, बड़ा ऊंचा, बड़ा श्रेष्ठ। निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता, निशंकता सब आ जाती है। न भय रहता है, न चिंता रहती है, न शोक रहता है, न शंका रहती है, भगवान की होगी पूर्णता एकदम। तो गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक केश और सुधरी सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुशवार। बस हो राम को नाम जप, भगवान का होकर फिर करो। भगवान का होने के बाद में सब क्रिया भगवान की हो जाती है, भगवान की प्रसन्नता वाली हो जाती है। बच्चा खेलता है, खेल में दौड़ दूर चला जाता है तो माँ हंसती है, दौड़ कर गोद चल जाता है माँ हंसती है, पीठ पीठ पर चल जाता है तो माँ हंसती है। उसी उसी हरेक चेष्टा पे कभी कभी जो ऐसे जान करके रोता है, दौड़ने का स्वांग करता है, माँ हंसती है, ठगता है, मेरे को भी ठगना चाहता है, फिर भी खुशी होती है, प्रसन्न होती। ऐसे भगत की चीजों को देख करके भगवान बड़े खुश होता है। ये बहुत ही आनंद का विलक्षण मार्ग है, ये बहुत बढ़िया बात है। इस बात का अंतिम उपदेश है, माँ एकम शरण भैया अनन्य भाव से शरण भैया, अंतवा सर्व प्राप्त मोक्ष। तो पाप का अर्जुन डर था, पाप विवाह श्री दसमान तथा उनको बाद में आता है मारने का, इससे भी ज्यादा कथम भीष्म द्रोण मन से द्रोण को भीष्म जी को मैं पति उत्साह प्रद्युत कैसे करूं, दोष लगेगा, ये था पाप, वहम था। आता है मारने के पाप नहीं कहता है तो कहते तुम चिंता मत कर, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा। तो शरण लेना काम तो है भगत का, और पाप से शुद्ध बना देना, निर्मल बना देना है काम भगवान का, और प्रेम है दोनों का, प्रेम दोनों का काम, भगवान को भगत अच्छे लगे, भगत को भगवान अच्छे लगे, ऐसे मस्त हो जाते, आनंद आनंद मौज ही मौज रहती है। तो भगत को चाहिए कि भगवान के चरणों की शरण होकर निश्चिंत निर्भय हो जाए। नारायण नारायण नारायण।